wafakihatan e muyan teje leɗɗe ɗe tawata ko muyo ko wiyete fruit ko kala leɗɗe tawata ko tettugol dow ko leggal wonga rimdo ko ya tettu ñama ɗum ga naɓe ha defa hono mangoyen leemu nayi bana nayi ko nande muɗum wa abban e huɗo huɗo e haako ko dammi woni ñamude ko tawata ɗum ɗo gadi ko nafa fayin kañum neɗɗo o